की मधुशाला में हो, होशो की मधुशाला था पीने, बोला प्यासा रिंद मैं हूँ, फिर पी कर बोला ओशो जो तू है वही मैं हूँ। सिद्धार्थ गया था पीने, बोला प्यासा रिंद मैं हूँ, फिर पी कर बोला ओशो जो तू है वही मैं हूँ। इस मैं खाने से प्यासा रह कर जाना मना है, इस मैं खाने से प्यासा रह कर जाना मना है। ओशो की मधुशाला पीना मना है, न पिलाना मना है, पीना मना है न पिलाना मना है। ओशो की मधुशाला में, ओशो की मधुशाला की मधुशाला ओशो की मधुशाला।